Боже, в серцях наших розпали вогонь. Хай горить не згасне в нас твоя любов. Все, що тільки має, власність твоя. Ти тримай нас міцно у своїх руках. Ти наша радість, наше ти життя. Yeah.